अंतरा अपना हाथ छुड़ा रही थी जिसे दानिश ने कस कर पकड़ रखा था। दक्ष दानिश को घूरे जा रहा था। दानिश दक्ष को वहाँ बेड पर लिटाते हुए अंतरा से बोला, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ खुद के कम्फर्ट से फर्क पड़ता है, और मैं तुम्हें किसी गैर से बात करते देख कर बिल्कुल कम्फर्टेबल नहीं होता। आई बात समझ में? दानिश दांत पीसते हुए एक एक बात बोलता है। अंतरा ये सब सुनकर सहम गई और वो धीरे से दानिश से बोली, मैं तो बस नॉर्मली बात कर रही थी, आप गलत समझ रहे हैं। या आई नो आई एम रॉन्ग, बट ये तुम्हारे लिए सही होगा कि तुम मेरे मुताबिक चलो। तुम हर उस इंसान से उतना मतलब रखो जितना मैं चाहता हूँ, समझ रही हो ना तुम? दानिश अंतरा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला। अंतरा दानिश की बात सुनकर धीरे से अपना सर हिलाती है और बोली, मैं समझ गई दानिश। अंतरा दानिश को अब तक समझ चुकी थी, जिस वजह से उसने उसके आगे कोई बहस करना जरूरी नहीं समझा। दानिश उसकी बात सुनकर बोला, गुड। इतना कहकर दानिश ने दक्ष को अच्छे से बेड पर सुलाया और अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा उसके कंधे को पकड़ते हुए उसे देखने लगी। दानिश उसे लेकर बेड पर जाने लगा। अंतरा दानिश की आंखों में देखने लगी, जहां उसे एक डिजायर दिखी जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और वो दानिश को रोकते हुए धीरे से बोली, अभी नहीं दानिश, हमें नीचे डिनर के लिए जाना है, प्लीज। दानिश ने उसकी बात सुनकर उसे गौर से कुछ पल देखा और फिर उसे वापस से नीचे बेड पर बिठाते हुए बिना इमोशन के बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, साथ में नीचे जाएंगे। ये कहकर दानिश सीधे वॉशरूम में चला गया। अंतरा दानिश के जाने के बाद खुद को संभालते हुए बोली, ये कभी नहीं सुधरने वाले, पर उनकी वजह से लोग जरूर हर्ट हो जाते हैं। हे भगवान, मैं दानिश को कैसे समझाऊं? मैंने उन्हें कह भी दिया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, फिर भी वो इतने जलनखोर इंसान है। अंतरा मुंह बनाते हुए कुछ देर तक यही सोचती रही, तभी उसे दक्ष की आवाजें सुनाई दी। दक्ष की आवाज सुनकर अंतरा उसके पास जाते हुए प्यार से बोली, ओ मेरा दक्ष, मुझे बुला रहा है, पर आपकी मामा तो आपके पास ही है, भूख लगी है ना मेरे दक्ष को? ये कहते हुए अंतरा उसको फीड कराने लगी और प्यार से उसका सर सहलाने लगी। कुछ ही देर में दक्ष फीड करके सो गया। अंतरा ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और प्यार से उसके चेहरे पर किस कर लिया। उसको सुलाने के बाद अंतरा जैसे ही पीछे मुड़ी, वो सामने से दानिश की चेस्ट से टकरा गई। दानिश उसकी कमर के चारों तरफ अपने दोनों हाथ बांधते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे डिनर करने से ज्यादा तुम्हें खाने का मन कर रहा है, और हमें अभी कल रात का भी रोमांस कंटिन्यू करना है, सो लेट्स स्टार्ट। ये कहते हुए दानिश अंतरा की कमर को सहलाते हुए उसे बेड पर ले जाने लगा, जिसे देखकर अंतरा हल्के से ब्लश करते हुए बोली, नहीं, हमें पहले डिनर करना है, सभी नीचे वेट कर रहे होंगे, चलिए। ये कहकर अंतरा खुद को दानिश से अलग करके उसका हाथ पकड़ते हुए रूम से बाहर जाने लगी। वहीं दानिश उसके साथ जाते हुए उसके कान में धीरे से बोला, मुझे आज सारी रात तुम्हें प्यार करने का मन है। अंतरा के कान लाल हो गए और वो घूरते हुए धीरे से बोली, आप सच में बहुत बेशर्म हैं। ये कहकर अंतरा हंसते हुए नीचे चली गई। दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी और वो उसके पीछे चला गया। नीचे डाइनिंग एरिया में सारे लोग अब तक वहां आ चुके थे। अंतरा जब दानिश के साथ डाइनिंग एरिया में पहुंची तो वहां इस समय सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वहां ध्रुवी पाखी के साथ मिलकर डिनर सबके लिए सर्व करवा रही थी। रीना जी अपनी हेड चेयर पर बैठी हुई थी। अंतरा उन्हें देखकर फिर दानिश से अलग होकर ध्रुवी और पाखी के पास चली गई और उनकी हेल्प कराने लगी। दानिश की भौहें इस समय तनी हुई थी, वो जाकर रीना जी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रीना जी दानिश को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम बहुत छोटे थे जब पहली बार यहाँ आए थे, और अब तुम बाप बन गए तब जाकर आए हो। इस बात पर सभी मुस्कुरा दिए, वहीं दानिश बस हल्के से अपना सर हिलाता है। और फिर रीना जी अंतरा को देखते हुए दानिश से बोली, बेटा तुमने अपनी शादी में बहुत जल्दी कर दी, तुम्हें इतनी जल्दी किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। उनकी ये बात सुनकर सभी उन्हें देखने लगे। वहीं ध्रुव उनकी बात पर दानिश को देखते हुए खुद से बोला, इन्हें यही टॉपिक मिला था इससे बात करने के लिए, अब पता नहीं ये क्या जवाब देगा। ध्रुव ये सोचते हुए दानिश को देखने लगा। वहीं अंतरा दादी की ये बात सुनकर थोड़ा उदास हो गई थी और वो खाने के बोल को दानिश के पास रखकर अंदर किचन में जाने लगी, पर तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सभी उसे देखने लगे। रीना जी अंतरा को ही घूरे जा रही थी। वहीं अंतरा दानिश के हाथ पकड़ने से उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। तो दानिश उसे देखते हुए उसके लिए चेयर खींचते हुए बोला, बैठो। दानिश की ये बात सुनकर रीना जी तुरंत बोली, हमारे यहाँ औरतें बड़ों के खाना खाने के बाद खाती हैं। यहाँ ऐसे शहरों वाले रिवाज नहीं है। पाखी की बुआ रचना भी तुरंत हामी भरती हैं। दानिश उन सब की बात सुनकर अपना सर टेढ़ा करते हुए खुद से बोला, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। ये कहते हुए दानिश ने फिर अंतरा की तरफ देखा, जो अभी भी ऐसे ही खड़ी थी, तो उसने वापस से कहा, मैंने कहा बैठो। अंतरा दानिश की बातों में सीरियसनेस महसूस करते हुए चुपचाप उसके साइड वाली चेयर पर बैठ गई, जिसे देखकर रीना जी के चेहरे पर नाराजगी आ गई और वो अंतरा को घूरने लगी। चारों तरफ शांति का माहौल था। तभी दानिश रीना जी की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, औरत तो आप भी हैं, फिर आप क्यों हमारे बीच बैठी हुई हैं? आपको तभी बैठना था जब हम डिनर कर लेते। रूल तो रूल होता है, जो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, इसलिए आपको भी उठ जाना चाहिए। दानिश ने आखिरी बातों पर जोर दिया और उन्हें बिना भाव के देखने लगा। उसकी ये बात सुनकर ध्रुव ने लाचारी से अपना सर हिलाया और वहीं रीना जी के पास दानिश की बातों का अभी कोई जवाब नहीं बचता। वो चुपचाप उसको देखने लगी। तभी दानिश अंतरा की प्लेट में डिनर सर्व करते हुए आगे बोला, और जहाँ बात रही किसी से भी मेरे शादी कर लेने की, तो ये मेरी जिंदगी है जिसमें मैंने किसी को भी बोलने का हक नहीं दिया है। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूँ और मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी लाइफ के बीच अपनी राय दे। दानिश ये सब कहते हुए अंतरा की प्लेट में डिनर रखते जा रहा था। वहीं दानिश की बातें सभी सुन रहे थे और रीना जी और रचना को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अंतरा के भी चेहरे पर दानिश की सारी बातें सुनकर हल्की सी स्माइल थी और वो अपना सर नीचे किए बैठी थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि दानिश ने उसके सपोर्ट में इस तरह सबके सामने कहा। दानिश फिर बोला, आई होप कि अब आपको और कुछ जानना नहीं होगा। दानिश की बात सुनकर फिर रीना जी ने अपने आप को रोकते हुए बस इतना कहा, सभी खाना शुरू करें। दानिश उनकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराने लगा और अंतरा को डिनर करने का इशारा करता है। अंतरा दानिश को प्यार से देखते हुए डिनर करने लगी। ध्रुवी भी ध्रुव के साथ बैठ गई और पाखी भी मुस्कुराते हुए उनके साथ बैठ गई। सभी फिर डिनर करने लगे। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। अंतरा ने किचन में पाखी की हेल्प करवाई। ध्रुव ध्रुवी रूम में चले गए थे। दानिश के फोन में उस गांव एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से वो टेरेस पर चला गया था। पाखी भी कुछ देर में सारा काम खत्म करके अपने रूम में चली गई। वहीं अंतरा भी किचन से जब बाहर निकली तो उसे रास्ते में ही रीना जी खड़ी मिली और वो अंतरा को टोकते हुए बोली, रुको। अंतरा उनकी आवाज पर रुक गई और अपना सर झुकाकर बोली, जी बड़ी दादी, कुछ चाहिए था आपको? रीना जी अंतरा को घूरते हुए बोली, आज हमारे यहाँ का पहला रूल टूटा है, वो भी तुम्हारी वजह से। पर आशा करती हूँ आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अंतरा उनकी बात सुनकर उन्हें देखते हुए बोली, बड़ी दादी, पर मैंने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ सभी एक साथ ही बैठकर डिनर करते हैं। इसमें संस्कार या रूल की कोई बात ही नहीं है, बल्कि इससे तो परिवार में प्यार बढ़ता है। अंतरा की बात सुनकर रीना जी रौब में बोली, मुझे मत सिखाओ संस्कार के बारे में। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो आगे ना हो। इतना कहकर रीना जी वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली गईं। वहीं अंतरा उनकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ के लोग सच में बहुत अजीब हैं। पाखी इसीलिए यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, ये घर ही इतना अजीब है। ये सब कहते हुए अंतरा ऊपर अपने रूम में गई। रूम में दानिश उसे नहीं दिखता। अंतरा पहले दक्ष को देखती है, वो अभी भी सो रहा था। वो स्माइल करते हुए उसके माथे पर किस करती है और फिर उसे अच्छे से कवर करके रूम से बाहर दानिश को ढूंढने के लिए निकल गई। तभी उसे पाखी से पता चला था कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दानिश को उसने टेरेस पर जाते हुए देखा था, जिस वजह से अंतरा भी सीधे ऊपर टेरेस पर चली गई। वो टेरेस पर आई तो दानिश उसे टेरेस के किनारे फोन में कुछ करते हुए दिखा। उसके एक हाथ में सिगरेट थी, जिसकी कश वो ले रहा था, और एक हाथ में फोन था। अंतरा स्माइल करते हुए दानिश के पास गई और उसके पीछे से उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए बोली, आई लव यू दानिश। दानिश ने अंतरा के टच को महसूस करके अपने फोन को अपने पॉकेट में डाला और उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए ध्यान से देखकर बोला, क्या बात है, इतना प्यार क्यों आ रहा है आज? क्योंकि आज मेरा मन है आप पर प्यार दिखाने का, इसलिए। अंतरा प्यार से दानिश के सीने से लगते हुए बोली। दानिश उसकी पीठ को सहलाते हुए गहरी स्माइल के साथ बोला, काश तुम्हारा हमेशा मन होता मुझ पर प्यार दिखाने का, तो रातें हमारी लंबी गुजरती। दानिश की बात सुनकर अंतरा का चेहरा लाल पड़ने लगा और वो दानिश की चेस्ट पर हल्के से मारते हुए बोली, आप नहीं सुधरेंगे ना? नहीं, कभी नहीं। दानिश अंतरा की बातों का सीधे जवाब देता है। अंतरा फिर उसका कोई जवाब नहीं देती और उसके सीने से लगी एक टक ऊपर तारों से भरे उस आसमान को देखने लगी, जहाँ चांद बार बार बादलों के पीछे छुप रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। दोनों इस समय चुप थे। दानिश के हाथों की उंगलियां अंतरा के बालों में फंसी थी और वो उन्हें सहलाते हुए ऊपर चांद को देख रहा था। तभी दानिश के हाथ अंतरा को अपने ब्लाउज की नॉट पर फील हुए, जिसे दानिश एक एक करके अब खोल रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश से धीरे से बोली, दानिश रूम में चलते हैं। ये कहकर अंतरा उससे दूर होने लगी। तभी दानिश उसके ब्लाउज की लगभग सारी नॉट को खोल देता है और एक नॉट को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए मदहोशी में बोला, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ और तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉमिस। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के कान में पहने इयररिंग को एक एक करके निकाल दिया और उसे अपने पॉकेट में रख लिया। अंतरा के चेहरे पर स्माइल और शाइनेस दोनों थी। वो फिर भी दानिश को आंखें दिखाते हुए बोली, आप पागल हैं, हम यहाँ छत पर, बिल्कुल नहीं, रूम में चलिए प्लीज। अंतरा दानिश से रूम में चलने की जिद कर रही थी, क्योंकि उसे दानिश पर भरोसा नहीं था वो कहीं भी उसके साथ शुरू हो जाता था। दानिश अंतरा को गौर से घूरते हुए फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अंतरा उसके सीने पर अपना सर रख देती है। दानिश उसे लेकर नीचे रूम में गया। रूम में जाने के बाद वो अंतरा को बेड पर लिटाकर रूम को लॉक कर देता है। अंतरा बेड पर सरकते हुए दानिश को अपने करीब बढ़ता देखती है। दानिश उसके करीब आते हुए अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा और उसे उतारते हुए उसके पास आकर बैठ गया। क्या करेगा दानिश अब अंतरा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।